लोग हैं ना, जो विशेषत्व लोग हैं उनकी जो सभा है उनका जो समाज है उसमें नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह जरूर बैठना चाहिए कि जहां ज्ञान की चर्चा हो रहा हो, जहां भक्ति की चर्चा हो रहा हो, वो मुक्त जन संसद नहीं। और जन संसदी का तात्पर्य सामान्य जन संसद, यानी विशेषत्व जनों की जो सभा है उस सभा से जरा दूर रहना चाहिए। वहां पर फालतू बात सुनने को मिलेगी, जगत की चर्चा सुनने को मिलेगी। इसलिए कहा कि किसी भी सभा से दूर रहे, ये मूल सिद्धांत हमारा। संघर्ष सर्वात्मना त्याज्य, लेकिन सर्वात्मना कैसे त्याग सकेगा कोई संघ? तो सचेत त्यक्तुम न शक्यते, तो सद भी संघ कर्तव्य। सज्जन लोग जहां पर भगवत चर्चा हो रही हो, जहां पर ज्ञान की चर्चा हो रही हो, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, उसका निषेध नहीं है। क्यों निषेध नहीं है? कि सताम संगो ही भेषजम, सज्जनों का संग जो है वो दवा है, दवा अंदर के रोगों को दूर करने के लिए दवा है। इसलिए यहाँ जन संसदी जो कहा, वो भीड़ भाड़ जो है वह जगत के लोगों की जो सभा है उस सभा से दूर रहना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। उस कामना का संबंध यदि परमेश्वर से हो जाता है तो आप निष्काम ही गिर जाए। तो लक्ष्य, हम तो बार बार ये कहते हैं कि लक्ष्य हमको सामने नहीं रहता है तब क्या है, पड़ाव लक्ष्य बन जाता है। यही सबसे बड़ा संकट इस समय का। और लक्ष्य ठीक निर्धारित रहे तो पड़ाव में टिकेगा नहीं, वो पड़ाव के बिना तो जा नहीं सकता है। या तो वहां पहुंच गया हो लक्ष्य के पास तो पड़ाव के बिना पहुंच जाएगा, और यदि वहां तक नहीं पहुंचा है, दूर है, तो पड़ाव तो पड़ेगा ही बीच में, पर पड़ाव लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य जो है वह मोक्ष ही है। विद्या पढ़ना, ये सुनना, ये सब पड़ाव ही है। एक एक पड़ाव जो है वह क्रम से आता है, पर पड़ाव हमारा लक्ष्य नहीं। तो लक्ष्य दृष्टि अत्यधिक शुद्ध रखनी चाहिए, फिर जहां भी व्यक्ति रहेगा वहां से निकलेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। जहां से रहेगा वहां से निकल जाएगा। सम अर्तुर्जन संशय, तो विविध देश के विषय में निर्णय यही कर दिया कि जहां पर आप लक्ष्यानुकूल साधन कर सकें वही विविध देश है। मनोनुकूले कह दिया ना, और बाह्य बाधा से जो रहित है, और जन संसदी का भी अर्थ कर दिया। कोई टीकाकार लिखते हैं कि जन से यहां पर क्या लेना, जन से यहां पर यही लेना कि आत्मज्ञान रहता है। आत्मज्ञान रहित इतने का विषय लंपटा नाम, अविनीका नाम, कालहोर पीसिता नाम, किसी ने लिया हो शायद, शंकरा ने लिया है, किसमें है महर्षोत्कर्ष, अच्छा दीपिका में। तो कहा कि जो है ऐसी जो है वह लोगों की जो सभा है उस सभा से दूर रहना चाहिए। पर कहने का तात्पर्य यहां है कि जैसे दो चीज इसमें और भी है कि जैसे सभा का जो शौक होता है वो सम्मान से संबंधित सभा हो जाती है ना, हमने देखा सभा में लाउड स्पीकर जिसके सामने आ जाए वो छोड़ना नहीं चाहता वक्ता उसको, उसको जो है वो ऐसे ऐसे करते हैं। वो जो संचालक है वो ऐसे बजाता रहता, बजाते रहने से भी वो छोड़ता नहीं, लाउड स्पीकर छोड़ने को तैयार था। आठ मिनट का समय आप दे दीजिए पर आठ मिनट में कैसे बोलेगा व्यक्ति? वो बोलने वाला कहता आठ मिनट में तो मेरा गला गर्म होता है। क्या जो है भाष्य देखिए, मई कोई साधनांतर मार्ग, मई च ईश्वरे अनन्य योगेन अपृथक समाधिना, अनन्य योग का जो अपृथक समाधिना यानी नान्यो भगवतो वासुदेवात् परो अस्ति। दो चीज लिया इसमें कि भगवान वासुदेव से पर कुछ भी नहीं है और वही मेरी गति है करके कुछ भी नहीं, इसी के लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है। तो कहा मई च ईश्वरे अनन्य योगी न मान अपृथक समाधि न, भाष्यकार भगवान कहते अपृथक समाधि, उसको आत्मरूप करके, आत्मा से प्रिय तो कुछ हो ही नहीं सकता है तो इसलिए आत्मरूप करके ध्यान से, न अन्यो भगवतो वासुदेवात् परो अस्ति, भगवान वासुदेव से उत्कृष्ट कुछ है ही नहीं, एक अर्थ यह हुआ, और भगवान वासुदेव से अतिरिक्त कुछ है नहीं, वासुदेव सर्वम, ये दोनों अर्थ इसमें नहीं थे। अस्ति अतः स एव नो गति ही, यही हमारी गति है क्योंकि उसी से सत्ता सभी प्राप्त कर रहे हैं। इत्येवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि अनन्य योग, ये अव्यभिचारिणी जो बुद्धि है वही अनन्य योग, तेन भजनम भक्ति न विभिचरणशीला अव्यभिचारिणी, जिसमें कभी भी ऐसा नहीं कि अभी ऐसा है तो तब तक फिर दूसरा हो जाए। बहुत लोग हर साल मंत्र बदलते रहते हैं, हर साल गुरु बदलते रहते हैं, अभी एक साल जो है वह मंत्र जबकि कल्याण नहीं हुआ तो गुरु बदलने पड़ेगा क्या किया जाए? तो ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं होता। एक बड़े दीदी थे, कहा कि जो है वह आप पानी चढ़ा दीजिए, इतनी दाल पहले छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के बाद फिर दूसरी छोड़ दीजिए, फिर तीसरी छोड़ दीजिए, तो दाल कभी पकेगी? और दाल नहीं तैयार होगी। तो वो तो दूसरी चीज में उदाहरण देते थे। इसी प्रकार अभी खा लिए कुछ, आधा घंटा के बाद फिर आए फिर छोड़ लिए, और फिर आधा घंटा के बाद आए फिर छोड़ लिए, तो वो पेट में पकेगा, वो कैसे पकेगा? वो तो वैद्य थे तो अपने दृष्टि से ऐसे जो है एक अभी देवता का स्वरूप ही निर्धारण नहीं हुआ और तब तक जो है वह मैंने हट गया वहां से। इधर तो एक सामान्य परीक्षा जो है एमए एमएससी पास करने के लिए जीवन लगा देता है, पैसा खर्च करता है, और इधर सोचता है कि दो माला जपे या भगवान खड़ा हो जाए, इतना सस्ता तो बन नहीं। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए तो इतना पैसा लगाएगा, इतना अमूल्य जीवन लगाएगा, और फिर हाथ जोड़ेगा, नौकरी जो है वह नौकर बना ले, कोई नौकर बनाने को कोई तैयार नहीं। अब आजकल नौकरी के लिए 2 लाख रुपया दो तो फिर जो है वह 2 लाख से कम नहीं है, कहीं सरकार में जगह है इंजीनियर के 2 लाख रुपया उसको भेज देगा। मेरे पास तो कितने पत्र आते हैं कि कहते 2 लाख रुपया की बिना नहीं, तो बधा हुआ है वह कितना ही भाषण को एक छोटे से, ये सब निर्धारित है, चपरासी की नौकरी चाहिए 10,000 रूपये, थानेदार की नौकरी चाहिए 1 लाख रूपये, अच्छे जगह थानेदार में बनना है तो 2 लाख रूपये, ऐसे सब काम मैंने जगह जहां पर आमदनी ज्यादा है, तो ऐसे सभी चीज का बढ़ा है। तो ये बहुत विलक्षण जो है रोग है। तो यहां पर जो है चित्त ऐसी जो है वह जगत के लिए इतना पैसा इतना जीवन खर्च करता है जीने खाने के लिए, और बताओ ये जो है जन्म मरण का चक्र छूट जाए जिससे, ऐसे परमेश्वर की प्राप्ति के लिए वो पांच मिनट बैठता भी है तो मन तो नहीं लगता, फिर भी सोचता है कि जो है वह इतने दिन जो है हो गया, अभी तक कुछ काम नहीं, काम क्या हुआ, तुमने किया क्या, सोचते किया नहीं, पांच मिनट भी श्रद्धा से नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि ऐसा भगवतो वासुदेवात् परो नास्ति सैव नो गति इत्येव निश्चित अद्यभिचारिणी बुद्धि अनन्योग तेन भजनम भक्ति न व्यभिचरणशीला अद्यभिचारिणी सात ज्ञानम। वो ज्ञान का साधन, सात ज्ञानम माने इस प्रकार की जो अद्यभिचारिणी भक्ति है वह कैसा है, ज्ञान का साधन है। थोड़ी टीका देखिए, अनन्य योग में संक्षिप्तम व्यनक्ति की न व्यभिचरण शीला विवेक नो गति, या न पर प्रतीक है कि नो पर प्रतीक, न पर है ना, इसलिए न व्यभिचरण शीला विवेक तत्रापि ज्ञान शब्द तद हेतुत्वात्, वहां भी ज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों करना, हेतु होने से, सात ज्ञानम उक्त भी द्वारा जाता या भक्तिर भगवती स्थैर्यम दर्शे। उक्त जो है बुद्धि के द्वारा, वही अनन्य योग को जो कहा ना, तो उस बुद्धि के द्वारा जाता या भक्ति, जो भगवान में होने वाली भक्ति भगवत, उसके स्थैर्य दर्शे, स्थैर्य दिखाते हैं कि उसमें व्यभिचार नहीं होना चाहिए। अभ्यास में देखो स्वस्थ ज्ञानम वीत देश सेवित्व, वीत देश सेवित्व का क्या अर्थ है, थोड़ी टीका है देखिए, देश से विविधत्व विविधम उदाहरण, देश का विविधत्व दो प्रकार का, विविधत्व यहाँ है शुद्धता, देश की शुद्धता, तो शुद्धता कैसे होगी, दो प्रकार की, स्वभावतः संस्कारेण वा अशुच्यादि भी सर्प व्याघ्रादि भीष्य रहिता। कोई कोई ऐसी जगह होती कि स्वभाव से ही जो है वह उसमें विलक्षणता होती, पहले प्रारंभ में जब मैं ओंकारेश्वर आया उस समय यहाँ का परिचय नहीं था, एक दो महात्मा हमारे साथ में थे, ऐसे एक पेड़ के नीचे हम लोग रह गए, एक बार एक महीने रहने का विचार था कार्तिक में। एक महात्मा आटा ले आते थे, बैठने थे, उनके पास बाल्टी थी, उसमें वो दाल साग जो था बना लेते थे, पत्थर में आटा मार करके जो है ऐसे अग्नि पर सेक लेते थे, रोटी एक बार खा लेते थे हम लोग, घूमते थे सब ये भाग घूमते, यहाँ तो सभी जगह हम जो है वह जितने इस पार के उस पार के क्षेत्र हैं वहां तक जो है वह ये जो 2400 अवतार के आगे भी नर्मदा के किनारे तक थे, ये सभी जगह कहीं रात भर कहीं जो है वह दिन में ऐसे करके रहे, ये सब घूमे पूरा, परीक्षा की दृष्टि से घूमने की जो है जगह, किस जगह में क्या विशेषता है, हमको उस समय दो तीन जगह जो है दो जगह विलक्षण मालूम हुई थी, एक तो जो विलक्षण मालूम हुई थी वहां पर अभी आनंदमय आश्रम बन गया, वहां पर ही आनंदमय आश्रम, कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ ही था नहीं, ये भी नहीं था, ये सफेद कटिया का भी एक कुटी थी, एक स्थान वहां पर हमको वो जगह बड़ी विलक्षण थी, और ये जगह जो है इस नाले से लेकर के इस नाले के बीच की जो जगह है ये चित्त की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल मालूम, यहां पर बैठने से उस समय तो अपनी अनुभूति यही थी कि ऐसा लगता था कि सभी लोग जो है अपने से नीचे हो गए, छूट गए, इस भूमि की विशेषता, और एक भूमि उधर भी हमको मालूम हुई थी, वहां पर एक महात्मा बाद में आकर के रहे थे, अभी तो शायद कोई नहीं है। वो बिल्कुल जहां पर ये कावेरी मिलती है उसके बिल्कुल ठीक सामने उस पार बना है, वहां एक महात्मा कुछ काल रहे। ये तीन जगह हमको जो है वो है विलक्षण जगह माना। तो उस समय एक महीना यही करते रहे और बैठने के लिए शांत जगह वो जहां पर राधा कृष्ण घाट बाद में बनाए वो जगह। तो कहने का तात्पर्य कि कोई कोई भूमि ऐसी होती है, एक भूमि और हमारी देखी हुई है पर मैं तब से गया नहीं, जब परिक्रमा में था रास्ता भूल करके चले गए। वो भूमि हमारी देखी हुई है और कभी विचार होता है वहां एक बार जाने का, वो भूमि बड़ी विलक्षण भूमि मालूम है, पर उसके बाद वहां पर जाने का अवसर नहीं मिला। वहां पर दो तीन घंटा हम रहे खाली, रास्ता भूल गए, इसलिए वो रास्ता भूल गए तो वहां पहुंच गए तो फिर वहां तो उठने की इच्छा न हो। तो वहां जो है वह जितना जो है पाठ आदि अपने को करना था सब बैठ करके वहां करते रहे। फिर एक व्यक्ति वहां पर आ गया, फिर उसने रास्ता बताया तो हम लोग आगे गए। वो भूमि एक भूमि हुआ, ऐसी कहीं कहीं भूमि विलक्षण मिलती। नर्मदा के किनारे कई भूमि इस प्रकार की मिली जो अपने अपने ढंग की विलक्षण होती। तो बर्मान के आगे भूमि मिली थी, अब तो कट गई, नर्मदा में चली गई। तो ऐसे करके भूमि कोई कोई स्वभावता होती, इसीलिए कहा स्वभावता। वो स्वभावतः भूमि ऐसी होती है कि वहां पर ध्यान भजन जो है वो झट बन जाए और कोई संस्कार नहीं। वहां जो है विभिन्न प्रकार से उसका संस्कार करते हैं, मंत्र के द्वारा अन्य के द्वारा संस्कार करते हैं, गोबर आदि से लीप करके कुछ हवन आदि करके ऐसा संस्कारित करते हैं, मंत्र प्रयोग के द्वारा संस्कार, और फिर वहां बैठ करके जो है वह ध्यान भजन करते हैं। तो संस्कार की हुई भूमि वहां पर क्या होना चाहिए कि अशुच्यादि भी वहां पर किसी प्रकार की अपवित्रता का संबंध न हो। बहुत जगह भूमि ऐसी भी होती है नीचे हड्डी आदि गड़ी रहती है तो वो बड़े विलक्षण जो है वह चमत्कार चित्त में जो है वह बहुत वो उत्पन्न करती है, उद्वेग उत्पन्न करती है। इसलिए जहां पर मकान आदि बनाने में उसका संस्कार भूमि संस्कार पहले होता है और बाद में वास्तु पूजन होता है, पहले भूमि संस्कार होता है। क्योंकि नीचे कोई दोष रहे तो फिर उस मकान में उसकी वृद्धि नहीं हो सकती, ऐसा कमता है। तो कहा अशुच्यादि भी, और साधक जंगल में मान लो चला गया तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, खाली जंगल में जाने से भजन नहीं हो जाएगा। अरे कहीं वह सर्प का भय है, कहीं बाघ का भय है, तो ऐसी जगह जो है वह क्या करे, वहां पर ध्यान कैसे करें, भय लगा। एक जगह आसाम में एक जंगल में हम चले गए तो रात भर जो है वह तक्षक होते, एक तक्षक वहां रात भर बोले तो बड़े दोस्त हम पत्थर को बैठे रहे क्या करें। लेकिन ऐसी जगह ध्यान के लिए अच्छी है, एकांत जगह तो रहती है ध्यान के लिए अच्छी है। और वहां पर न कोई व्यवस्था, वहां पानी के काम क्षीणन, और मैं एक किलो सोना लेकर के गया था, उसको भिगो के खाने लगा तो सब शरीर ही सूज गए, जड़ी पीता था और वो सोना भिगो देता था खा लेता जाता नहीं था। तो ये सब विचार करना पड़ता है कि उस समय एक वैराग्य में सब चीजें पच जाती हैं, पर वो साधन के लिए कोई भजन ज्यादा हो या ध्यान ज्यादा हो, इस दृष्टि से साधक को विचार करना चाहिए। तो आठ दस दिन बाद एकदम जो है वह शरीर में सब जो है वो वही एक तो सीरन में रहना और दूसरी चीज जो है वो कच्चा चना भिगो करके खाना और जड़ी जो है वह रस निकाल के पीना, तो शरीर को वो भजन के अनुकूल नहीं पड़ा, शरीर ही गड़ गया। तो नियम छोड़ दिया, फिर वहां से जाता था। एक जगह एक ब्रह्मचारी से अनुष्ठान कर रहे थे तो भोजन बनाते थे, तो एक समय भोजन करके वहां से आता था, रहता वहीं था, एक महीना रहा वहीं रहा, और वो नियम छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भी ध्यान में रखना पड़ता, वहां पक्षत और सामने मसान, मसान में रात भर देखता रहता, कोई भूत तो अपने को नहीं दिखाई दिया, तो मसान तो था ही वहां पर। तो व्याघ्रादि सर्प आदि के द्वारा जो है इससे भी रहित होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, तो भाष्यकार भगवान कुछ विशेषता बताते उसको। अरण्य जंगल तो जरूर होना चाहिए, माने फालतू लोगों का वहां पर जमघट नहीं आना चाहिए। नदी होनी चाहिए, नदी से बहुत प्रेरणा मिलती है। नदी पुलिंग, नदी का जो रेती रहती है उसमें जो है बहुत ही मन जो है, नर्मदा के किनारे परिक्रमा भर हम यही खोजते रहते हैं। नदी की ऐसी रेती मिल जाए नर्मदा के किनारे, वहां पर आसन लगाते तो रात वहां पर भी। तो नदी पुलिंग, देवगृह अथवा कोई एकांत में मंदिर हो, वहां पर जो है वह देवता का संस्कार हो पहले का, तो वहां पर भी बहुत अच्छा लगता है। इत्यादि भीर विविक्तो देश तम सेवितुम शीलम अस्य, इस प्रकार का एकांत प्रदेश होना चाहिए। और उसको ऐसा नहीं जबरदस्ती वहां गए, मन ऐसा होना चाहिए कि वही अच्छा लगता हो, वैसा शील हो स्वभाव, ये होता है। थोड़ी सी टीका देखे चलिए। तत्रापि ज्ञान शब्द से हेतु तो साच देश से विविधत्व द्विविधम उदाहरण विविध तदेव स्पष्टेति अरण्य उक्त देश सेवितम कथम ज्ञान हेतु हो, ऐसा देश का जो सेवन है वो ज्ञान में हेतु कैसे होगा। तो कहा विविधेशु ही देशेशु चित्तम प्रसीदति, एकांत और शुद्ध प्रदेश में चित्त जो है वह प्रसन्न हो जाता है, बहुत प्रसन्नता, निद्रा गायब हो जाती, ऐसा नहीं भय से गायब हो जाती, प्रसन्नता से निद्रा, बहुत प्रसन्न हो जाता है, भूख भूल जाती है, प्यास भूल जाती है। ऐसी ऐसी जगहें हैं कि जहां पर बैठ जाए तो जो है भूख प्यास सब भूल जाती, जहां भी कोई है। हाँ हाँ, ऐसी जगहें हैं भाई, जगहें क्यों नहीं, जगहें तो है ही है, खोजने वाला होना चाहिए और फुर्सत होनी चाहिए। फुर्सत नहीं आजकल, फकीरी का शौक भी होना चाहिए, तभी ऐसी जगह में मन लगता है, फकीरी का शौक नहीं। इसलिए आत्म इत्यादि विषय जो ध्यान है वो विविक्त देश में बहुत सुंदर बनता है। अतः विविक्त देश सेवित तो ज्ञान, इसलिए विविक्त देश सेवित तो जो है वह जो है वह ज्ञान है, ज्ञान माने ज्ञान का साधन है। आत्मादि इत्यादि शब्देन परमात्मा वाक्य अर्थ सुख सूचित है, यानी आत्मा परमात्मा विषय जो है ना ध्यान ठीक बनता है, आत्मा परमात्मा का रहस्य समझ में आता है। ननु अरतिरि विषयत्वेन विशेषतो जनश, क्या पाठ है, जन जन संसन मात्रम, ये पाठ सब में है, ठीक है। हाँ वही जन संसद मात्रम किमित न गृह्यते। अब थोड़ा सा भाष्य पहले देख लीजिए कि आरति, आरति माने अरमणम, मन अरमणम देखी अंदर का धर्म, बाहर से उसका संबंध नहीं अंदर से संबंध है। अच्छा ही नहीं लगना ऐसा समुदाय इस प्रकार का, अच्छा ही नहीं लगना। अरमणम जन संसदि जनानाम प्राकृतानाम संस्कार शून्यानाम अभिनीतानाम संसद समवायो जन संसद न संस्कारवताम विनीता नाम संसद। कहा कि जो है कैसे जन प्राकृत जन है, जो संसार के विषय की ही चर्चा करते हैं, संसार की चर्चा में ही जहां बीत जाता है समय। और कैसे हैं संस्कार शून्य न, उनको कोई परमार्थ का साधन इत्यादि का संस्कार नहीं है तो क्या चर्चा करेंगे, वही चर्चा करेंगे। और जिसको शास्त्र का संस्कार नहीं है, जिसको बाहर मात्र माता पिता आचार्य इत्यादि के द्वारा संस्कार नहीं डाला है, उसमें विनीतता कभी नहीं आती, उसको बैठना उठना बोलना कुछ आता नहीं। आजकल के विद्यार्थी को चाहे कितना भी पास, उसको न बैठने आता है, न प्रणाम करने आता है। घर में कोई संस्कार है तो भले सीख ले, नहीं तो कहाँ सीखेगा, उसको प्रणाम करने भी नहीं आता, बोलने भी नहीं आता। आजकल विद्यार्थी आपस में गाली देके बोलते, उसको बोलने का भी कोई ढंग, बड़े छोटे का कोई प्रश्न नहीं। आजकल की सभ्यता बड़े छोटे का कोई प्रश्न नहीं। स्त्री जो है पति को सीधे जो है वह नाम लेकर के, उसमें कोई जी आदि लगाने की भी जरूरत नहीं, सीधे नाम लेकर के बुलाती है। अब उसको सीधे नाम लेकर बुलाती, कोई मर्यादा नहीं, इसी प्रकार की मर्यादा नहीं। नहीं, नाम कैसे लेंगे, मर्यादा नहीं है, आज मर्यादा नहीं है, इसलिए चाहे जैसे बोलता है। और बड़े छोटे की भी मर्यादा कोई नहीं रही, इसलिए कहा कि वो अविनीत हो जाते हैं ना, अविनीता नाम संसद। जो अविनीत लोगों का आजकल देखे, कहीं पर जो है यदि भोजन जो है 10 लोगों का या 10 युवक इकट्ठे हो जाए तो देखो कितना हुल्लड़ है वहां पर, गाली चलो, यही सब दुनिया भर की बात। तो ये जो संसद है, और संसद में आप देखो क्या होता है जो यहाँ लोकसभा संसद है, विधानसभा संसद है, कुर्सी चलती है। अब बताइए, प्राकृत जन कहीं भी जाएगा तो यही सब, तो यही है कि इसलिए कहा कि अविनीता नाम संसद, समवायु इकट्ठा होना, जन संसद न संस्कारवतान। संस्कार वाला जहां पर रहेगा, देखो संस्कार वाला गृहस्थ भी रहेगा तो विक्षेप आपको नहीं उत्पन्न करेगा। आप भजन करने बैठेंगे तो ऐसा नियम कर देगा कोई जो है वो बोले ना। संस्कार वाला हो तो गृहस्थ भी, अभी हमने सुना कई बार, अभी फिर हमको बुलाया एक जो है गृहस्थ है वहां पर, किसान गौ, ऐसी गौ पालन करके रखा है और दूध नहीं निकलता, गौ का दूध नहीं निकालेगा, गौ का पालन उसका क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में कोई टट्टी पेशा नहीं लगता। एक बगीचा का क्षेत्र बनाया है, उस क्षेत्र में भजन कर सकता है व्यक्ति, ध्यान कर सकता है, पर वहां पर अनर्गल बात नहीं कर सकता। आज के युग में भी उसने बहुत बड़ा परिवार है पर नियम बना दिया है, कोई रेडियो नहीं बजा सकता, टीवी नहीं देख सकता। अब वो पहले भी कहा था, अभी भी पत्र आया कि जो है वह थोड़े दिन जो है वह वहां पर रहने के, बहुत पवित्र जगह बना करके, और बड़ी सरलता, बड़ी सरल सहज देहात का व्यक्ति, बड़ी भारी खेती है उस क्षेत्र में, सब लोगों को मानते हैं क्योंकि उसका व्यवहार बहुत ही शुद्ध है। तो ऐसे लोग जो है वो क्या होते हैं कि वो विक्षेप के हेतु नहीं होते हैं। संस्कार वाले जो है ना, संसद न संस्कारवताम विनीता नाम संसद, जो संस्कार वाले हैं, विनीत हैं, ऐसे लोगों की सभा में विक्षेप नहीं होता, क्योंकि तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्, वो ज्ञान में उपकारक है। अतः प्राकृत जन संसद, संसदी अर्थ, इसलिए प्राकृत जन की जो सभा है उनका जो संबंध है उससे मन में जो है विराग होना चाहिए, अप्रीति होनी चाहिए, वहां जाने की कभी इच्छा नहीं। जैसे भागवत में ना तत्संग संगी नाम, ऐसा क्यों कि वहां पर चर्चा ग्राम्य कथा, वहां पर ग्राम्य कथा होगी तो ग्राम्य कथा सुनने को मिलेगी, इसलिए जहां पर भगवत कथा सुनने को मिले वहां पर रहना चाहिए। ग्राम्य कथा जहां पर सुनने के लिए समय नहीं मिले, न उसका कोई अवसर आवे, तो ये उपकारी है। इसी को टीकाकार ने उठाया था कि भाई जब ननु आरती विषयत्वेन अविशेषतो जन संसद मात, जब जन संसदि कह दिया तो सामान्य अर्थ इसका करना चाहिए, वो अर्थ न लेकर के विशेष अर्थ क्यों करते हैं? तथा तस्या ज्ञानोपकारकत्व, विशेष अर्थ इसलिए किया कि जो विनीत संस्कारी लोग हैं उनकी सभा जो है वो उपकारी है ज्ञान। संत संगस्य भेषजम इति उपलम्भ, क्योंकि जो है सतत संगस्त भेषजम ऐसा आता है ना, संगस सर्वात्मना त्याज्य स चेत त्यक्तुम न शक्यते स सद्वीर सह कर्तव्य। सता सतत संगस्त भेषजम, सज्जन का संग जो है वह भेषज है, ये उपलब्ध होने से। अब देखिए दो और रह गया, बीस है, ये बीस उस दिन हमने 21-22 कर दिया, बीस है, बीस तो ये बीस है, ये दो ये मिलकर के बीस हो जाएंगे, 18 हम लोगों का हो गया। किंच इन्हें साधनांतरमा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यदतोऽन्यथा। का अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, कई प्रकार से अर्थ इसका लेते हैं टीकाकार लोग, यानी अध्यात्म शास्त्र जो ज्ञान है उसमें निष्ठा। अध्यात्म शास्त्र क्या है कि आत्मा को अधिकार में लेकर के प्रवृत्त जो शास्त्र है, आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करने वाला जो शास्त्र है वो है अध्यात्म शास्त्र। तो अध्यात्म शास्त्र जो ज्ञान है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, परमात्मा के साथ आत्मा की एकता है, ये जो ज्ञान है इसमें निष्ठा होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व माने निष्ठत्व, इसमें उसकी निष्ठा होनी चाहिए। तो वाक्यार्थ ज्ञान ये होता है विवेक निष्ठो ही वाक्यार्थ ज्ञान समर्थो भवति, जो निष्ठा करता है तो विवेक निष्ठ जो होता है वही वाक्यार्थ ज्ञान में समर्थ होता है, और जिसको विवेक में निष्ठा नहीं है ना उसको वाक्यार्थ नहीं प्रकट होता। शब्द तो बोल देता है पर वाक्यार्थ उसको प्रकट नहीं होता है। तो इस प्रकार कहा कि जो है वह आत्मानात्म विवेक ज्ञान, यही हो गया अध्यात्म ज्ञान। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, अनात्मा ही है मैं का अर्थ नहीं हो सकता, और आत्मा जो है वही जो है वह उपाधि है, मैंने स्वरूप करके निश्चित करने योग्य है। इस प्रकार आत्मानात्म विवेक ज्ञान जो है ये जो ज्ञान है उसी में निष्ठा होने, निष्ठा होने का मतलब कि अनात्मा को अनात्मा करके ही जानता है, आत्मा को आत्मा करके ही जानता है, अनात्मा को स्वतः सत्ता का नहीं जानता, ये कल्पित जानता है, माइक जानता है, और आत्मा ही सभी को सत्ता प्रकाश दे रहा है ऐसा जानता है, ऐसा जान करके उसमें निश्चित हो जाता है। अध्यात्म ज्ञान है नित्यत्व। अब तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तो इसका अर्थ इस प्रकार लेते हैं, तत्व ज्ञानस्य अर्थ माने प्रयोजनम, तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है, अविद्या की निवृत्ति, स्वरूपानंद की प्राप्ति, यही तत्व ज्ञान का जो है प्रयोजन है। तो ये जो अविद्या निवृत्ति और आनंदार्थ तत्वयोर दर्शनम, ये हो गया तत्व ज्ञानार्थ, पहले तत्व ज्ञान के प्रयोजन का दर्शन। तो ये तयोर दर्शन, कुछ लोग इस प्रकार का अर्थ मानते हैं, कोई कहते हैं तत्व ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार जो है ये तत्व ज्ञान है, ये है तत्व ज्ञान कि जो वेदांत के वेदांत वाक्य करणक जो अहम ब्रह्मास्मि इति साक्षात्कार जो है, तो वो जो है अमानित्वादि जितने भी साधन बताए गए उनका परिपाक इसी में है, क्योंकि वह इसी के लिए है। तो उसका अर्थ क्या, प्रयोजन हो गया मोक्ष, और उसी का आलोचन, ये हो गया तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। अमानित इत्यादि साधन सब इसी के लिए, तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान रूपी प्रयोजन का आलोचन, या तत्व ज्ञान से होने वाला जो प्रयोजन है मोक्ष, वो मोक्ष निष्ठा ऐसा मानते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब तक उस तत्व ज्ञान का प्रयोजन के में आपकी दृष्टि नहीं टिकेगी, तब तक साधन के प्रति आपने तत्परता नहीं आएगी। जब प्रयोजन आपको सामने दिखेगा कि इससे ये प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, तो अमानित्व इत्यादि जो साधन है वो साधन के प्रति तत्परता आ जाएगी, क्योंकि तत्व ज्ञान उदय करने में वो हेतु है और उसी से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार की आलोचना से साधन में प्रवृत्ति होती है। तो ये 20 जो साधन बताया, ये कहा एतद् ज्ञानम्, ये ज्ञान के साधन होने के कारण ज्ञान है। तो ज्ञान का साधन क्यों नहीं कहा, ज्ञान का है, कहा कि ज्ञान इसलिए कह दिया कि ये साधन आप अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लो, यही ज्ञान है। माने ये प्रतिष्ठित होने पर ज्ञान आपका, क्योंकि ज्ञान तो स्वाभाविक है ना, ज्ञान अपने आप होना है, ये साधन आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाए तो ज्ञान अपने आप होना है, इसलिए इसको कह दिया ज्ञानम प्रोक्तम। और अज्ञानम यद तो न्यथा है? अब इसको ज्ञान इसलिए कहते हैं कि अतः अस्मात जो है इससे अन्यथा, इससे अन्यथा है अज्ञान, और कोई अज्ञानी रहना नहीं चाहता, कोई अपने में अज्ञान चाहता नहीं। तो अज्ञान जब नहीं चाहते तो इससे अन्यथा अज्ञान क्या होगा, कि जैसे कहा अमानित्व, तो मानित्व है अज्ञान, यानी अज्ञान का साधन है, मानित्व अज्ञान का लक्षण है। गंभीरत्व ये किसका, ये अज्ञान का लक्षण है, ये अज्ञान का लक्षण। तो वही कहा कि इसी जो विपरीत है ना, अन्यथा यद अतो अन्यथा अज्ञान प्रोक्तम, इससे जो यस्मात अतो अन्यथा, यानी इससे ये जो 20 साधन बताए गए इससे जो विपरीत है, वह विपरीत जो है वह अज्ञान है, अज्ञान का साधन है। माने संसार प्रवृत्ति का हेतु है, मोक्ष का हेतु नहीं। थोड़े हम लोग भाष्य देखें, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम आत्मादि विषयम ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम, आत्मा अनात्मा विषयक जो ज्ञान है, इस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। तस्मिन नित्य भाव नित्यत्व, उसमें नित्य भाव जो है निष्ठा, यही है नित्यत्व। ये क्या है, कहते हैं अमानित्वादी नाम ज्ञान साधना नाम भावना परिपाक निमित्तम तत्वज्ञानम। अब दूसरा ले लिया वो तत्वज्ञानार्थ दर्शनम ना, कि जो ये जो है, ये जो यहाँ पर साधन बताया अमानित्वादी, ये ज्ञान के साधन है। अब इनकी भावना का परिपाक जब हो जाता है तो उस वही उससे तत्वज्ञान उद्भूत होता है। तो भावना परिपाक निमित्त वो है निमित्त, किसमें, तत्व ज्ञान में निमित्त है। उस प्रकार की स्थिति रहेगी तो शास्त्र और गुरु के उपदेश से जो है वह तत्व ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, तो हो गया निमित्त। तस्य अर्थ हो मोक्ष, उसका अर्थ हो गया मोक्ष। मोक्ष माने संसारों पर अमह, मोक्ष और कोई चीज नहीं है, संसार से उपरम हो गया, बस संसार छूट गया उसका। तस्य आलोचनम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उसकी जो आलोचना है यही तत्व ज्ञानार्थ दर्शन है। तत्व ज्ञान फलालोचनी ही तत्साधना अनुष्ठाने प्रवृत्ति से आ, क्योंकि तत्व ज्ञान के फल के तरफ हमारी जब दृष्टि रहेगी उसकी आलोचना करेंगे, मन वहां जाएगा तब साधन में जो तत्परता आ जाएगी, साधन में प्रवृत्ति तेज हो जाएगी। जब फल सामने दिखाई देने लगता है तो साधन में तेजी आ जाती है, कमजोरी नहीं रहती, तत्परता आ जाती है, लगता अब आया, अब फल में प्राप्त होगा, तो तत्परता आ जाती है। इसलिए कहा प्रवृत्ति त्याग। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, आत्मादि इति आदि शब्दो अनात्मार्थ, यानी आत्मा अनात्मा, तद विषय ज्ञान विवेक, तद विषय ज्ञान हो गया माने विवेक, आत्मा अनात्म विवेक, तन्नित्यत्व माने तत्रैव निष्ठावत्व, वहीं पर निष्ठा उत्पन्न हो जाना। क्यों ऐसा आपने अर्थ कर दिया नित्यत्व का निष्ठावत्व, विवेक निष्ठो ही वाक्यार्थ ज्ञान समर्थो भवति, जो विवेक निष्ठ होता है वही वाक्यार्थ ज्ञान में समर्थ होता है। हाँ, इसमें समय वही वाक्यार्थ तेषां भावना परिपाको नाम यत्नेन साधिता नाम प्रकर्ष पर्यंतत्वम, उसमें भावना परिपाक क्या है कि यत्न के द्वारा जो साधित है वह फल पर्यंत हो जाए, प्रकर्ष पर्यंतत्वम है ना, वह फल तक पहुंच जाए, बस साधन कब तक होना चाहिए, फल तक पहुंचा दी, बस यही है प्रकर्ष पर्यंतत्व। तन्निमित्तम तत्व ज्ञानम ऐक्य साक्षात्कार, और तन्निमित्तम तत्व ज्ञान हो गया ऐक्य साक्षात्कार, तत्फलालोचनम किमर्थम इत्यशंक्य, ऐसा जो है वह फल की आलोचना क्यों करना, फल की आलोचना से क्या होगा, तो कहा कि ये होगा फल की आलोचना से कि तत्व ज्ञानम तस्य अर्थो मोक्ष संसारोपमत तस्य आलोचनम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान फलालोचने ही तत्साधनानुष्ठाने प्रवृत्ति स्यात्, ये बता दिया प्रवृत्ति स्यात्। अतः तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अर्थवत्, इसलिए तत्व ज्ञानार्थ दर्शन जो है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला अर्थ प्रयोजन जो मोक्ष, उसकी आलोचना उससे क्यों करना, क्योंकि उससे साधनगत प्रवृत्ति बढ़ेगी। अर्थवादी विशेष ज्ञानस्य अंतरंग हेतु मुक्तम उपसंहरती, अब ये ज्ञान की अंतरंग हेतु 20 बता दिया आपको, इसका उपसंहार करते हैं, एतद् अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनान्तम उक्तम ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये अमानित्व आदि से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत जो कहा गया यह ज्ञान, क्यों ज्ञानार्थत्व, ज्ञान का हेतु होने के कारण इसको ज्ञानार्थ, इसको ज्ञान कह दिया। अज्ञानम यदा तो अस्माद् यथोक्तात् अन्यथा, अज्ञान जो है इस कहे हुए से भिन्न है, विपर्ययेन, वो क्या है, मानित्वम दम्भित्वम हिंसा अपशांति अनार्जवम इत्यादि अज्ञानम विज्ञेयम परिहरणाय, ताई अज्ञान को भी समझ लेना चाहिए। कहा अज्ञान को समझने की क्या जरूरत है, अपने को तो ज्ञान चाहिए, कहा छोड़ने के लिए, शास्त्र देखिए ये रोकड़ है, अपना अपना खाता मिलाता जाए व्यक्ति, और यदि न मिले तो जहां गड़बड़ी हो तो उसको सुधार ले, उसको छोड़ दे, अज्ञान का कार्य दिखाई दे जाए, दंभ मालूम हो रहा है तो झट स्वीकार कर ले कि हमको ज्ञान नहीं हुआ, अपने अंदर दंभ मालूम हो रहा है, मानित्व मालूम हो रहा है, अहंकार है, तो समझना चाहिए कि अभी ज्ञान का उदय नहीं हुआ, जैसे नारद ने समझ लिया है ना, शोक हो गया उनको तो समझ लिया कि ज्ञान उदय नहीं, यदि ये सोचते कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान पढ़ा देता हूं मुझे क्यों नहीं ज्ञान हुआ, ज्ञान तो है ही है, नहीं उन्होंने परीक्षा उसको शास्त्र को मिलाया अपने हृदय से, देखा कि वो कहे तरत शोक मातवी आत्मीयता को शोक नहीं होता, देखा तथापि सोचा मैं भगवान भगवान मुझे शोक होता है। अब ये मिला लिया तो फिर मान लिया कि मैं अज्ञानी हूं, ज्ञानी नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, सच्चाई को स्वीकार कर लिया तो गुरु के पास गए, नहीं तो कैसे गुरु के पास जाते है? नहीं तो गुरु के पास कैसे जाते? सच्चाई को स्वीकार किए बिना गुरु के पास कैसे जाते? सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि वेद वेदांग का मैं पंडित हूं पर ज्ञानी, इसीलिए मुंडक में पृथक कर दिया ना, अपरा विद्या में ले दिया सब, ऋग्वेद इत्यादि सभी को अपरा विद्या में ले दिया। अब परा विद्या को ग्रंथ रूप नहीं कहा, यया तदा अक्षरम अधिगम्य बस यही लक्षण किया, कोई ग्रंथ का नाम नहीं लिया। तो ना